Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselam ala seyyidil murselin Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Terg-i Müterref hadis-i şeriflerinden uzunca bir hadis-i şerife başlamıştık. Muaz ibn-i Cebel radıyallahu anh'tan rivayet edilen bu hadis-i şerifi İbn-i Abdilber Kitab-ül İlim'de rivayet etmiş. Müstakil bir kitabı var ilimle ilgili. Hafız Münziri de bunu nakletmiştir. Hadis-i şerifte ilmin ve ulemanın fazileti beyan edilmiştir. Tabii ki burada kastedilen ulema Allah-u Teala'nın dinini iyi bilen ve ilmiyle amel eden ehl-i sünnet vel cemaat itikadına mensup olan alimler kastediliyor. Yoksa şimdiki ilahiyattaki birçokları ayet ve hadisleri dahi inkar etmektedirler. Bunların burada methedilen alimlerle bir alakaları yoktur. Yerfa'ullahu bi akvamen, Allah Teala bu mübarek ilim, tefsir, hadis, fıkıh, hakaid, tasavvuf ilimleri sayesinde yükseltir ekvamen bir takım toplumları. Yani onlar köle de olsalar, onlar fakir de olsalar, onlar zenci de olsalar, onlar insanların hor hakir gördüğü sıfatta, nitelikte de olsalar, ilim sahibi olunca ne olur? Allah onları yükseltir. Nice köleler padişahlara vaaz etmiştir, ders vermiştir. Neden? İlim sahasında. فَيَجْعَلُونَ فِي الْخَيْرِ قَادَةً وَهِمَّةً تُقْتَصُوا اَثَارُهُمْ وَيُقْتَدَى بِفِعَالِهِمْ. Allah onları önderler yapmıştır. İzlerine tabi olunulan imamlar yapmıştır. Fiillerine iktida olunan, yani yaptıkları gibi yapılan, örnek alınan önder insanlar yapmıştır. Ve اُنْتَعَى اِلٰى رَئِيمْ, görüşlerine müracaat edilen, varılan büyük mertebe sahibi kılmıştır. Dünyada da görüyoruz yani hakikaten. Birçok alimlerimizin parası yoktur. Zenginliği yoktur. Efendim, valilik, kaymakamlık, diyanet reisliği, bilmem milletvekili, bakanlık gibi bir unvanları yoktur. Ama insanlar o makam mevki sahiplerine veyahut işte o para zenginlik sahiplerine değil de Mahmud Efendi Hazretlerini, işte Sami Efendi Hazretlerini, Mehmet Efendi Hazretlerini, değil mi? Bu zatların en fazla memuriyetlerini, cami imamı, hani İsmail Ağa Camisi imamı, İskenderpaşa Camisi imamı falan. Bir cami imamının şu anda ne şeyi var? Normal bir cami imamının ne hüviyeti var? Toplum nezdinde demek istiyorum yani. Ama ilim ve salih amel birleştiği zaman Diyanet İşleri Başkanı olan da geliyor, onun elini öpüyor. Başvekil de geliyor, onu ziyaret ediyor. Cumhurbaşkanı geliyor, onu ziyaret ediyor. Duasını istiyorlar, değil mi? Bütün dünya çapında bu böyledir. Müslüman olan her toplumda o camianın, yani o milletin uleması vardır, evliyası vardır. İtibar onlaradır maneviyatta. Zahirde öbürleri yekürküm ve o mühim değil. Allah'ın dinde itibar kime ise yeryüzünde kabul, makbuliyet ona tayin ediliyor. Ona nasip ediliyor. Onun için bakıyorsun adam İstanbul müftüsü, bilmem Fatih müftüsü, bilmem Şura müftüsü veya Diyanet reisi falan sokakta geziyor. İki kişi hocam falan hürmet etmiyor. Ancak memur olursa imam müezzin, o da mecburen hürmet edecek tabii. Velakin normal bir adam, alim, amel ediyorsa o sokakta geziyor, bütün millet peşine toplanıyor, hürmet ediyor. Efendim ortalık yıkılıyor. Nedir bu? Bu adamda bir cazibe yok. Kimse ondan vazife isteyecek makamda değil. Para isteyecek zenginlikte değil. Niye bunu bu sevilsin? اَثْمَ يُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي الْاَرْضِ. Allah bir kulunu sevdiği zaman Cibril'e nida diyor. Ya Cibril'in yuhibbu falan fehibbu. Ey Cibril falan, kulumu seviyorum, sen de sev. Feyuhibbu Cibril, Cibril onu seviyor. Seviyor hemen. Allah'ın sevgisi onun içinde yaratılıyor. ثُمَّ يُنَادِي فِي اَلِ السَّمَاوَاتِ. Yedi kat göklerin ehli Cibril'i dinler. Aleyhisselam. İmamları odur, meleklerin peygamberi. O nida ediyor. اِنَّ اللّٰهُ تَعَلَى يُحِبُّ فُلَانِ فَاَحِبُّهُ. Allah falan kulunu seviyor. Siz de onu sevin. Bu sefer feyuhubbu ehlus sema. Yedi kat göklerdeki bütün melekler onu sevmeye başlıyor. Sonra sümme yudav lehul kabul fil ard. Sonra yeryüzündeki Müslüman kullarda. Gavurlar niye sevmiyor? Gavurlar insan sınıfından değil ki. Ulâke kelene amelü medal. Davarlar gibidir. Daha da sapıktırlar. Kur'an'ın tabirini söylüyorum. Ayet okuyorum size. Dolayısıyla burada mühim olan Müslümanlar, ehli sünnet insanlar, Allah ehli, zikir ehli, Kur'an ehli insanlar kimi seviyor, kimi sevmiyor. Anladın mı? Yoksa bir futbolcunun 5-10 milyon hayranı olabilir. Bir şarkıcının 20-30 milyon hayranı olabilir. Ama hayrancının şahidi şıracı meselesi. Onu sevenler, hayranları Allah'ın dinde ne mertebedeler? Namaz yok, abdest yok, itikad yok, şey yok, yok. Yoğunluk, çoğunluk bakımından konuşuyorum. O noktada o adamın sevilmesinin bir önemi yok Allah'ın dinde. Çünkü neden? Sevenlerin Allah'ın dinde bir önemi yoktu ondan. Çünkü Mevla Teala dostlarını sevdirirken kimlere sevdiriyor? Tabii ki dostlarına sevdiriyor. Dostlarını düşmanlarına sevdirmez, düşmanlarını dostlarına sevdirmez. Et-tayyibat li't-tayyibin hikmet istiyor Mesnevi. Temizler temizlere, pisler pislere. Allah'ın hikmeti ve kanunu budur diyor. Anlatabildik mi? Bu itibarla ilim yükseklik sebebidir. Dünyada da maddeten, zahiren rifat ve kabul ve itibar sebebidir. Ulema için, evliya için. Zaten ne kadar evliya varsa ulema sayılırlar. Mettehadallah min veliyin cahil velev ittehadehu leallemeh. Allah hiçbir cahilden veli edinmemiştir. Zaten bir kulunu dostluk makamında velayete ulaştıracaksa elbette ona o zaman da ledün ilmi öğretir. O zaman da ledün ilmi olduğunda bütün zahiri alimler ondan okumaya gelir. Bazı velilerde de bu sır tecelli etmiştir. Tergabul melâketu, melekler rağbet eder. Yani heveslenir. Rağbet ne demek? Çok rağbet var bu mala. Yani çok çok istiyor millet bunu demek mesela. Türkçe'de kullanılıyor. Fî hulletim, alimlerin yani işte deminden beri anlattığımı anladığın zaman o alimlerden bahsediyoruz. İlerisinde hepsini tekrar etmeyelim, kıyas edelim. Onlarla dostluğa melekler rağbet eder. Yani melekler Allah'ın dinde mükrem vel ibadü mükremun, Allah Teala'nın ikram ettiği, şerefli kıldığı kullardır. Melekler şerefli kılınmış kullardır. Bir defa. Onlarda şerefsiz bir tane yoktur. İnsanlarda, cinlerde şerefsiz, namussuz çoktur. Onun için melekler dedim mi hepsi mükrem ve müşerref. Şerefli kullar. Peki onlar bile alimlerin Allah katındaki şerefini bildikleri için, çünkü melekler bakıyorlar ki insanlardan Kur'an, sünnet alimleri, hadis, tefsir, fıkıh alimleri Allah'ın dinde onlardan da değerli. Melekler bunu görünce, ya Rabbi bize de bu zatları ziyareti nasip et. Gidelim meclislerinde sohbetten dinleyelim. Gidelim onlara namaz kıldırırken arkalarında cemaatler uyalım, iktida edelim. Çünkü melekler bazı cemaatlere geliyorlar. Özellikle alimlerin dostluğu, alimlerin sohbetlerini dinlemek ve derslerine katılmak ve meclislerinde bulunmak için çok Mevla'dan müsaade istediklerine dair birçok hadis-i şerif var. Tabi alimler, peygamberler bunların en başında gelir. Her peygamber zaten alimdir. Her alim peygamber değildir. Değil mi? Her veli otomatik alimdir. Her alim veli değildir. Hususi manada. Gerçi zahiri alimler veli değilse Allah'ın velisi yok diyor İmam-ı Azam ve İmam Şafii radıyallahu anh'ıma. Bu manada zahiri alimler de ilimleriyle amel et diyorlarsa yani haramdan sakınmak ve farzları, vacipleri yerine getirmek. Bu bunda kafidir ilimle amel bakımından. Çünkü her sünnet, müstehap, her edebi herkes zaten yapamıyor. O zaman umumi velayetten çıkarlar, hususi velilik alırlar. Sırf ilim onlara bunu kazandırabilir. Fazla nafile ibadetleri olmasa da. Bu da çok önemli. İnlem tekunul ulema evliya lillah feleyse lillah veliyun. Katib Bağdadi, İmam Nevevi ondan alıyor. Bütün ulema bu sözü İmam-ı Azam ve İmam Şafii radıyallahu anhu'dan müştereken naklediliyor. Onun için zahiri ilimde mahir ise farzları vacibi yerine getiriyor. Haramlardan da sakınmak kaydıyla bunlar olmazsa olmazlar. Onun ilmi, ilme hizmeti ne yapıyor onu? Fazla nevafil, fazla zikir ibadeti yoksa da hususi velilere, özel dostlara ilhak ediyor. Anladın mı? Bu da önemli bir şey. Melekler onlarla dostluğa rahmet eder. Ve bi ecnihatiha temsahuhum. Ve bi ecnihatiha kanatlarıyla temsahu, sıvazlarlar. Hüm onları. Melekler gelirler için tazimen, yani hürmetlerinden ne yapıyor? Mesela şimdi insanlar, bazı alimlerin, velilerin ellerini öpmek istiyorlar. Bazı kere onlara yanaşamamak için izdiham oluyor. Efendimiz'in etsesi. Çok oluyordu. Ondan sonra diğer velilerde de olanları gördüm. Bu noktada insanlar bazı kere ne yapıyorlar? Eline tutacak şey olmasa bile yandan geçen bile şöyle sürünüyorlar. Temsahu sürünüyor demek. Mesela. Sürünüyorlar böyle. Şimdi bir Vahabi kafası var. Vahabi diyor. Şirk, şirk, şirk. Efendi Hazretleri böyle. Millet böyle yapıyor. Onlar da diyorlar ki insanlara mı tapıyorsunuz ya, sürünüyorsunuz? Ya melekler de mi şirke düştü? Melekler alimleri yanlarına gelip, melek görünmez. Ama manevi, işte meleğin varlığı var canım. Melek hayal değil ki. Nurani varlıklardır. Melekler geliyorlar, onlara sürtünüyorlar böyle. Bereketlenmek için. Tazimen, tazim ve hürmet için. Meleklerin bile gelip, kendilerine tazim edip sıvazladığı alimler, veliler, dünyada ne kadar varsa, şu anda hayatta tabii, vefat etmişler ayrı. Peki, meleklerin süründüğü, sürtündüğü zatlara, bizim gibi acizler, garibanlar, meleklerden üstün müyüz ki onlara hürmet etmeyelim, sürünmeyelim, sürtünmeyelim? Tabii fırsat bulsak ellerinden öpelim, ayaklarından öperiz. Bunlar da sünnette var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem elini ayağını öpüyordu sahabe. Alimlerin de öpülmesi caizdir diyor fıkıh kitaplarında. Alimlerin, velilerin, haydi haydi tabii yani velilerin. Alimler olunca velilerin, haydi haydi. Hal böyle olunca bu hadis-i şeriflerde var. El-ihtiyar li-te'alil muhtar meşhur Hanefi fıkhıdır. İmam Musili'nin. Bunda geçiyor. Tekbilü yedil alimi sünnetün. Alimin elini öpmek sünnette var. Ve sultanil adil. Bir de adaletli devlet reisleri de. Nerede bulacaksın adaletli devlet reisleri? Ömer İbni Hattab gibi, Ömer İbni Abdülaziz gibi insan nerede gelecek? Yani. Ama alimler yine elhamdülillah yetişiyor. Alimlerimiz var. Allah sayılarını artırsın. Zararlarını, zevallerini göstermesin. Amin. Yestagfiru, mağfiret talep eder lehum alimler için. Ehli sünnet alimleri için. Onlar o kadar fazilet sahibidirler ki kullu ratbin, her yaş veya yabisin kuru. Yaş kuru ne demek? Yani Kur'an-ı Kerim'deki ayet-i kerimede de velâ ratbin velâ yabisin illâ fî kitâbin mübin. Yaş kuru ne varsa levh-i mahfuzda yazılmış. Bu ne demek? Yaş kuru yani her şey. Burada da yaş kuru yani işte bu alemde olan mahlukat. Kimi yaştır, kimi kurudur yani. Kimi canlıdır, kimi cansızdır gibi. Kimi hayvandır, kimi cemattır. Hayvan canlılara diyorlar. İnsan da bunun bir sınıfıdır. Cemat da donuk varlıklar. Taşlar, kayalar işte. Yaş kuru her şey onların günahları için mağfiret talep eder. Ya Rabbi onları affet. Ya Rabbi onları affet. Peki kuru dediğin cemaat, ruhsuz varlıklar da zikrederler mi? Ederler. Ve in min şeyin la yusebbihu bihamdi. Ve lakin la tefkavune tesbihu. İsra suresinin ayetinde. Her şey Allah'a hamd ederek tesbih eder. Her şey. Şey ne demek? Var olan. Kaya da şeydir. Dağ da şeydir. Su da şeydir. Anladım. Eşyadan bir şeydir. Eşya varlıklar, mevcudat demektir. Abi Türkçe'de şimdi sadece ne diyeyim sana? Efendim buzdolabı, çamaşır makinesi falan işte. Koltuk, sandalye, eşya diyorlar. Halbuki eşya şeyin cebidir, şey mevcuda derler. Bu itibarla Allah-u Teala'ya bile şey deniyor. Kuleyü şeyin ekbaru şahade. Şahitliği en büyük olan hangi şeydir? Orada şahitliği en büyük olan Allah'tır mesela. Nüsemmillâ şeyen lâ keleşya. Allah-u Teala'ya şey dersek peşine bir şey kayıt koymamız lazım. Ne demek? Diğer eşya gibi değil. Ama şey ismi verilebilir diyor emalide. Bu ayet-i kerimeden dolayı. Yani şey mevcut, var olan demektir. Mesela bu da bir ilmi konudur. Allah-u Teala'ya şey denir mi? Bir ilmi mesele yani. İtikadi bir mesele yani. Mevcut manasında şeydir ama Allah gibi bir şey dediğin zaman o zaman mutlaka peşine diğer mahlukat gibi, diğer mevcudat gibi değil. Mahlukat zaten hiç değil. Haşa mahlukata hiç dahil değil. Eşyadan bir şeydir ama eşyadan bir şey manasında değil. Ya hakiki var olan, varlığı kendinden olan, diğer mevcutlar gibi varlığı gayrinden olan değil. Çünkü mevcudat var olandan, Allah da var. O zaman ne diyeceksin? Allah'tan gayri bütün mevcudatın varlığı Allah'tandır. Allah-u Teala öyle bir mevcuttur, vardır ki varlığı kendindendir. Fark buradadır. Onun için yani tabir olarak da kullanılabilir mi? Kullanılabilir ama kullanmasan daha iyidir. Şimdi yaş ve kuru her şey, yani kurularda da hayat var mı? Onu anlatıyorum. Var. Çünkü bu ayette ne diyor? Her şey Sübhanallah ve Hamdi zikrediyor. Okuyor, tesbih ediyor. Ama siz tesbihlerini anlamazsınız. Ne demek tesbihlerini anlamazsınız? Lisanlarını anlamazsınız. Otlar tesbih ediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için kabir azabı olanlar üzerine bir iki tane yaş dal kırdı. Bir yaş dalı kırıp bir parça bir mezara, bir parça bir mezara. Bukhari hadis-i şerifindedir. Bunlar kurumadıkça azapları hafifletilir. Çünkü ikisinde de azap oluyor. Biri dedikoduculuk yapıyormuş, biri de idrar üzerine sıçratıyormuş. Kâne ahadüm alâ esteti rûmîn bevli ve kâne l'âkhara yemşî bin nemîm. Bukhari hadis-i şerifinde. Ama ne buyurdu? Bu iki dal kurumadık sürece yaşken zikreder. Yaşken zikredince de lâllâllâh yukhaffefe anumâ. Bu iki kabir sahibine Allah azaplarını hafif eder diye umuyorum buyurdu. Onun umduğu kesindir. Bu itibarla yaş kuru, yani dediğim dal cansız zannedersin, yaprağı cansız zannedersin. Halbuki onlar da kendilerine, ruhul beyan sahibi öyle de, varlıkların her birinde hakkani bir hayat vardır. Velev ki kaya olsun, dağ olsun. Ve nemin âleme âhibutu min haşyetillah. Bu da Bakara suresidedir. Öyle kayalar var ki Allah korkusundan yerinden yuvarlanıyor. 40 kişi gelse yerinden oynatamaz koca kaya. Allah korkusundan düşüyor diyor. Allah korkusu kayada olması için kayada ne olması lazım? Manevi bir hayat, hakkani olması lazım. Yoksa nasıl yuvarlanıyor Allah korkusunda, ne arardı kayada dersin? Ama ayette var diyor Allah korkusu kayalarda. Hem de insanlardan daha fazla var diyor. İnsanlar kayalardan, taşlardan beter olmuş buyuruyor. Bakara suresinin o ayet-i cellesinde. Demek ki yaş kuru ne demek? Canlı, cansız, kaya, dağ, taş, her şey alimlerin günahların affolması için Allah'tan mağfiret diliyor. Ve hidanü bahri, denizdeki balıklar, kamsilerden tut Yunus balıklarına kadar, balinalara kadar. Hamsi en küçüğünden tut, hamsiden de çok daha küçükleri var tabii. En küçüğünden en büyüğüne kadar. Kaç ton kemiği kadar balina var. Hepsi alimlerin günahları için istiğfar ediyor. Ve hevamuhu. Evet. Allah Teala onlara ilham ediyor. Alimlere ikram için. Onların değerini bildirmek için. Allah Teala'nın ilhamıyla. Evet. Denizlerin balıkları. Ondan sonra zararlı haşeratı, böcekleri. Yani denizde her şeyde balık değil. Yengeçler var. Karidesler var, istakozlar var, bilmem ne diyorsun, kalamarlar falan bir şey. Ahtapotlar, onlar balık değil. Onun için Hanefi mezhebine göre onları yemek yani haram. Şafii mezhebinde, üç mezhepte caiz, Hanefi'de yasak mesela. Balık isimle müsemma olmayan, balık suretinde olmayan. Şimdi, hevamuhu onlar yani. Denizin balıkları ve denizin haşeratı. İşte balık olmayanlara hevam diyor. Bunlar. İşte akrep gibi o yengeçler daha sokuyorlar, ediyorlar falan. Daha değişik değişik şeyler var. Çarpanlar var. Elektrik akımı gibi adamı zehirleyenler var falan. Hepsi alimlerin günahlarının affı için istiğfar ediyor. Ve sibaul berri. Karadaki canavarlar. Yani işte ne diyeyim sana? Tilkisinden, çakalından tut da aslanından, kaplanından, efendim leoparından hepsi. Ve en'amu, davarları, karada bulunan davarlar, koyunlar, keçiler, inekler, develer. Ya hepsi, yeryüzünde bulunan türlü mahlukat, hepsi onların günahlarının bağışlanması için af istiyor Allah-u Teala'dan. Bu alimler, ehl-i sünnet alimler, kul kusursuz olmaz. Hoş peygamber değiller. Masum da değiller. O halde günahlar işlerler. Ama bunlarda günah kalır mı? Kalmaz. Onun için sen alim olamadınsa var başına yan. Ondan sonra bir alim bir şey yaptı mı yaptı diye dedikodularla o da. Yaptım yapmadım da belli değil. Onun bunun laflarıyla ulemanın aleyhine konuşma. Onların günahları için istiğfar eden çoktur. Senin günahın için istiğfar eden yoktur. Onun için sen kendi kendine bile istiğfardan acizsin. Çünkü cahil olunca nasıl istiğfar edeceğini de bilmezsin. İlimsiz istiğfar da edilmez. Tevbe de edilmez. O halde sen cahilsen alimlerin sohbetine devam et. Sohbetlerden de bir şey öğren. Sonra sohbetinden faydalandığın adamın aleyhine de konuşma. Sapıklık yapma. Çünkü zaten ilim hakkı men allemeni harfen fakat sayyaran yapten. Madem cahillikle durulmaz, mecbur okuyacaksın. Hoca olamıyorsan alimleri dinleyeceksin. Hangi alimden istifade ettin? Daha onun aleyhine konuşulur mu? İstifade etmediğinin de konuşulmaz ama faydalandığının aleyhine hiç konuşulmaz. Niye hiç konuşulmaz? Çünkü hak terettüp etti. Bir harf öğreten beni köle aldı diyor. Kölenin efendisine karşı ne kadar hakkı var? Mesuliyeti var, vecibesi var, ferizası var. Değil mi? Efendisi bir köleden razı olmadıktan sonra cennete giremez buyuruyor. Efendisinin yönetiminden kaçan bir kölenin namazları kabul olmaz buyuruyor hadis-i şeriflerde. Sen o zaman bir harf öğrendiğin kişiden kölesi oluyorsun. Ya öğreneceksen o adamı beğenmiyorsan, etmiyorsan, aleyhine konuşacaksan dinleme onu. Hiç ondan bir faydalanma. Hak tereddüt etmesin. Ya da faydalandıysan ondan sonra daha konuşamazsın. Bitti, ağzın kapandı. Ancak adam ehl-i sünnet itikadından çıkar da helala haram der, harama helal der. Yani milleti konuşmasında saptırmaya kalkar. O zaten bidat ehli olur. O zaman fasığın gıybeti yoktur. İstediğin kadar konuşursun. Tabi hakaret yine caiz değil. Ve lakin dersin bu şöyle, bu böyle. Bunu dinlemeyin, anlamayın, etmeyin. Ama adam itikadı ehl-i sünnet. Amel bakımından yanlış fetvası yok. Helala haram demez, harama helal demez. Millete de fayda verir. Sen de bunu dinliyorsan, faydalanıyorsan ancak ona dua edebilirsin. İstiğfar edersin. Ya Rabbi onu da affet, ben de affet dersin en fazla. Haklarını bize helal etmesin, nasip et dersin. Ahirette ona derece ver dersin. Bizim tarafımızdan hayırla mükafatlandır dersin. Sen ulemaya karşı borcu budur bu ümmetin, bu milletin. Yoksa kalkıp ulemanın aleyhine konuşmak bu toplumu, bu ümmeti bitirmiştir. Çökertmiştir. Zaten kaç tane ehl-i sünneti müdafaa eden, ehl-i sünneti beyan eden ulema kalmış? Vardır ama sayıları azdır. Bunları da yıpratırsak elimizde ne kalacak? İşte bu zaten Siyonist projelerdir. Maalesef cahil milletimiz bunlara kanar. FETÖ'nün bize kurduğu kumpasta neler ettiler yani? İlk dosyalar çıkana kadar birkaç ay beni seven cemaatim haricindeki dışarıdakiler hepsi acaba dediler yani. Ve çok da dedikodumu, gıybetimi, iftiralarımı yaptılar yani. Bir insan bunu düşünmesi lazım değil mi? Ben 10 sene, 20 sene, 30 sene bu adamın vaazını dinlemişim. İstifade etmişim. Bu adam böyle iş yapar mı yani? Daha ilk gün Abdülhatif Şener abimiz yani ilk gün TV8'de işte Ertan mı diyor. Onun programına TV8'de o zaman o. Şimdi TV8 kalmadığı için söylüyorum yani şimdi hepten hikaye de. O zaman haber bir şeyler veriyordular. Orada çıkıyor. Tabii ben sonra dinliyorum bunu. Hapiste dinlemedim. Adam öyle bir müdafaa diyor ki adamın yüzüne baktın mı ben anlarım diyor. Yüzüne bakacaksın anlayacaksın diyor. Bu kadar zamanda diyor. Tanışıyor musun diyor. Hiç tanışmıyorum diyor. Ha şimdiye kadar görüşmedik. Ama bir insanda insaf olursa, vicdan olursa, ehl-i sünnete göre itikat olursa, biraz da akıl mantık olursa, muhakeme olursa, Abdülhatif Şener gibi, adam ilk gün söylüyor bunu daha, ilk gün. Ama beni ondan bin kat çok tanıyanlar, senelerce beraber gezenler, gidenler, gelenler, sohbetlerimi dinleyenler, istifade edenler kaç ay mevzu meydana çıkana kadar efendim ne yapamadılar? Selam sabah edemediler. Müdafaa edemediler. En azından acaba dediler. Olacak iş miydi? Demek hiç ferasetleri yok demek hiç. Zekavetleri yok, bir şeyleri yok. Ne yapacağım ben öyle adamı? Cami dolusu öyle adam lazım değil. Bir tane akıllı adam lazım yani. Bu bakımdan alimler hakkında efendim, haşa ben o alimlerdenin manasına kendimi satış için konuşmuyorum. Ama Allah'ın ilim verdiği kimseler, genel manada el-i sünnet itikadında ve amelinde olanları konuşuyoruz. Kul kusursuz olmaz. Ama sen kusurunu küsurunu bıraktık. İftiraya da inanıyorsun ya. Olmayan adına inanıyorsun ya. Karagümrük çetesinde ne iş var Cübbeli Hoca'nın? İnsanların pasaportunu alıp da saklayıp hürriyetini tahdit etmekte ne iş var? İnsan ticareti, insan satıp almakla ne işi var? Buna yani Siyonistler inanmadı ya. FETÖ'cüler de inanmadı. Hoş da kumpas kuracak. Ne yapsın kumpas kuracakken? Uydurması lazım. Kumpas ne demek zaten? Uydurma demek de. Hakikate kumpas denmez. Zaten öyle suçu olan da beraat etmez yani. İlla bir yakayı ele verir. Ama bütün dosyalar uydurma olunca hiçbir ceza veremez. 5 dosya koymuş oraya. Hepsi fiyasko. Hepsinden beraat ediliyor. Bir tane bile yok yani. Çünkü neden? Yalan. Ama işte nedir? Ehl-i sünnet alimleri lekelemek. Ehl-i sünnet alimleri diyaloğun aleyhine konuşuyoruz diye. Dinler arası diyalog şirktir diyoruz işte. Zaman gazetesindeki yanlışlar. STV'deki şirk içerikli diziler. Buna isimleri verilerek yani. Kitaplar yazılarak. E tabii ki bu kadar zarar başkası vermediği için. Uğraştılar. Uğraşacak. Onlar Siyonizmin uşakları, onlar çalıştı, işini yaptı. E sen Müslümanım diye geçinen avanak mısın, ahmak mısın? Bunlara aldanıyorsun mesela. Onun için alimlerimizden istifade ediyorsak, onların üzerimize hakları doğuyor. Mutlaka bu hakka riayeten. Mesela geçen yine ne geçti? Gıybeti, beraat gecesi affolmayan günahlara, kebair günahlardandır. 70 büyük günahtan biridir gıybet. Çok da büyüktür ama beraat gecesi affolmayan gıybet günahlara sokmadı. Çünkü adam kalmayacak beraatını alacak. Amma ne buyurdu alimlerimiz? İbn-i Recep'in Hanbeli falan orada zikrediyor. Ama ne buyurdular? Ulema, kebair kitaplarını yazanlar. Alimlerin gıybeti beraat gecesi affolmaz. Yani normal birbirinin gıybetleri hani büyük günahtır. Tevbesi var, şusu var, busu var, helallığı var. Ama normal insanlar birbirine gıybet ediyorsa beraat gecesi affolmayanlar sınıfına sokmuyor. Ama aliminse diyor, anladın mı? Alimin gıybeti diyor, beraat gecesi de affolmaz. Onun için bu kadar Allah Teala Habibi vasıtasıyla sallallahu aleyhi ve sellem bize beyan ediyor. Niye bu kadar bunların özelliği var canım? Ne hususiyeti var bu alimlerin? لِيَنَّ الْعِلْمَ Çünkü Allah'ın ilmi hayatul kulub, kalpleri ihya eden bir hayattır. Minel cehli. Cehalet öldürür ama ne yapar? İlim cehaletten kalpleri diriltir. Adamın önce kendi kalbi diriliyor. Kendi kalbi dirildikten sonra bütün millete vaaz ediyor, nasihat ediyor, kitap yazıyor, ders okutuyor ve böylece onları da diriltiyor, ihya ediyor. Şimdi yüzlerce, binlerce insanın hayatta kalmasına sebep olan bir adamı ne ilan ederler? Bir kişiyi bile kurtaranı, köpeği bile kuyudan çıkaranı kahraman ilan ederler. Doğrudur. Köpek ölmek üzeredir. Birisi çıkartabildiyse kahramandır yani. Bir hayat sahibinin ölümüne mani olmuş. Bir köpeğe, bir kediyi kurtaran da kahramandır. E peki, bir insanı hayat kurtaran, suni teneffüs yaptırdı, kalbine basınç yaptı, şunu yaptı, bunu yaptı. Herkes de der, helal olsun adama der ya. Bir şeyler biliyormuş bak. Adamı hayata döndürdü. Hayata döndürmedi gerçi hayatı. Yani eceli gelmemiş. Bir de adam öldükten sonra zaten dirilmez. O da bitkisel hayat şeklinden yine eceli bitmediği için yeniden dönüyor normal hayata. E tamam. E peki adamı cehennemden kurtarıp, şimdi ölümden kurtaranı kahraman ilan ediyorsun. Cehennemden kurtarıp, ölümden kurtarsa daha kaç sene yaşayacak? Eceli ne kadar? Belki de bir gün sonra yine ölecek. Eceli ne zamansa yani. Birkaç günlük senelik neyse. Hayata döndüren tabiri de biraz şey, yanlış anlaşılabiliyor. Efendim, hayatına yardımcı olan diyelim. Hayatına yardımcı olan kişiyi kahraman ilan ediyorsun. Hele bir de yüzlerce, binlerce, on binlerce insanın hayatına sebep olduysa üf, madalya takılıp devlet nişanı verirler adama ya. Peki o da birkaç senelik hayattır. Yüz binlerce, on binlerce insanların namaza başlamasına, oruca başlamasına, zikre başlamasına, içkiyi, kumarı, faizi, fuhşu bırakmasına, hanımını kapamasına, kendisinin işte sakal bırakmasına vesaire vesaire. Böylece ahiret azabından kurtulmasına, cennette ebedi hayat, bak sonsuz hayata kavuşmasına sebep olan ihya faaliyeti ki ilimle oluyor. Bu ne kadar önemi var o zaman? Onun için Allah Teala bütün alemleri seferber etmiş, onların günahları için istiğfar ettiriyor. Ve mesabihul absari mine zulemi. Çünkü ilim basarların ve basiretlerin karanlıklardan, yani cehaletin verdiği karanlıklar. Yani zifiri karanlıktan daha kötü bir şey cehaletin verdiği karanlık. Zifiri karanlığa yine elini şöyle yaparsın, böyle yaparsın. Bir şekilde bir yol bulursun, yavaş gidersin, şöyle şöyle hareketler yaparsın, vurmayayım. O karanlıktan çıkarsın. Cehaleti okumadıktan sonra, ilim öğrenmedikten sonra hiç o karanlıktan çıkamazsın. Ölürsün mezarda, yine o karanlığın içinde kalırsın. Mahşerde de karanlığın içinde kalırsın. Çünkü ne diyecekler? Dünyaya dönün, nur arayın. Kalplerin hayatı ilim. Nuru ilim. O zaman sen ilmi dünyadan almadın. Zaten. Işığı da dünyadan almadın. Ahirete gittikten sonra namaz mı öğrenilir? Oruç mu öğrensen tatbik mi edilir? O zaman nursuz kaldın. Onun için karanlıklar neden oluyor? Allah-u Teala'ya yaklaştıran ilimle karanlıklardan aydınlığa çıkılıyor. Kandil. İlim kandiller saç, nurlar saçan kandillerdir. İşte ilim karanlıklardan insanı halas eden ve kurtaran efendim basarların, gözlerin, basiretlerin, kalp görüşlerinin kandilleridir. İlmi olmayan adamın ne kalbi doğruyu görür, ne gözü doğruyu görür. Baktığında bile adam Allah'ın düşmanını dostu zanneder. Allah'ın sevmediği adamı sever. Şükür eden, ya ilmi yok, tartamıyor. Yani ne kafa gözüyle bir alametleri anlayabilir, ne kalp gözüyle ferasetle insanları keşfedebilir. Çünkü bunda bir ilim kıstastır. Yani ölçüdür, ayardır sen. Hale buradaysa arşın buradadır ama sende arşın yoksa yanındaki de Halep'tedir yani. Arşın varsa Halep'teki yanındadır. Arşının yoksa ölçecek yanındaki Halep'tedir. Yebluğul abdu, bir kul ulaşır bil ilmi, ilim sayesinde menazilel ahyar, en hayırlı kullar. Allah Teala'nın en hayırlı kullarının mertebelerine ulaşır. En hayırlı kullar kimdir? Minen nebiyyine ve sıddikine ve şühedâ ve salihine. Hasune ulâke rafika. En güzel dostlar ve arkadaşlar. Fe ulâke muallezîne en'amallâhu aleyhim. Allah'ın inamına mazhar olmuş. Hani sırâtallezîne en'amte aleyhim. İkram ettiğin kullarının yoluna hidayet et bizi. Her Fatiha'da duamızda. Bu da Nisa suresinde inam edilen kulları anlatıyor. Kimdir onlar? Başta peygamberler. Sonra sıddıklar. Sonra şehitler. Sonra salihler. O zaman burada peygamberleri istisna ediyoruz. Çünkü hiçbir alim, veli peygamber mertebesine ulaşamaz. O zaman ne kaldı geriye? Sıddıklar, şehitler, salihler. Üç zümredir ehyar. İşte bu hayırlılar menaziline ve meratibine ilimle kul ulaşır. Ve derecatil ula, en yüksek derecelere kavuşur. Fid dünya vel ahire. Hem dünyada nail olur, hem ahirette nail olur. Dünyada itibar görür. Makam mertebe kazanır. Ondan sonra. Ahirette de. Çünkü ahirette zaten dünyadaki makam mertebelerin sıfıra çıktığı, ancak Allah'ın dindeki mertebelerin zuhur ettiği bir yerdir. Orada da en muteber kullar وَالَّذ۪ينَ اُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتِ. Ne bu rahat kelimesinde? İlim sahiplerini derecelerle yükseltecek. يَرْفَعِ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ اَمَنُوا مِنْكُمْ. İzninizdeki genel manada müminlere de mertebe verecek ama ameline göre. Ama ilim sahiplerini raf edecek, yüceltecek. دَرَجَاتِ. sınırsız sayısız derecelerle. Ayet-i kerime bu. Hadis-i şerifte ayet-i kerimeler hep birbirini izah ediyor. Ve tefekkürü fihi. İlim hakkında tefekkür etmek, yani bir ayeti incelemek, tefsirlere bakmak, hadis-i şeriflerin şerhlerine bakmak, fıkıh meselelerini fıkıh kitaplarından okumak ve burada kafa yormak, ince düşünmek, anlamaya çalışmak. Bazı kere fıkıh meseleleri de çok zor şeyler var. Bu tefekkür ya'dilus sıyam, oruca denktir. Bir adam oruca niyet etti, bugün oruç tutuyor. Yani oruç tutacak. Bir adam da oruç tutmuyor, normal Ramazan değil hoş. Ama mühim bir gün, fazileti var. Orucun her gün fazileti var. Hele ki üç aylarda veya haram aylarda. Her gün fazileti var. Ama öbürü de diyor ki yani oruç tutarsan belki kafam hani işte beyne şeker gitmiyor, glikoz hesabı var ya. Biraz kafa çalışmasında biraz yani yemenin, bazen de biraz tatlı yemenin faydaları var. Hal böyle olunca o da diyor ben ilme çalışıyorum. Talebedir, hocadır, ders okutuyor, talebelik yapıyor. Nafile oruç pek tutamayabilirler tabii. İlimde kuvvet olsun diye. Bu ilme tefekkür eden öbürünün orucuna denktir. Öbürü oruç tutuyor, ne sevap oluyor? Bu da ilmi meseleleri incelediyse o gün oruca denktir. Eğer ki bir de öğrettiyse, okuttuysa oho ne orucu kaç orucu geçer yani. Sırf kendi anlamaya çalışması, fikir yorması, tefekkür fikir yormak. Çalıştırma, imali fikir, fikir çalıştırmak, düşünceyi. Oruca denktir. Ve müdâresetû te'adilül kıyam. İlim müdâresesi, yani müzakere. Müzakere ne demek? İşte tek başına olmaz. Deminki tefekkür tek başına olur. Kitap açarsın bir meseleye derinlemesine dalarsın. Müdârese müfaaleden gelir. En az iki kişi, üç kişi o bir şey anlatıyor. Sen bir şey anlatıyorsun. O izah ediyor. Sen izah ediyorsun. Müzakere ediyorsun. Veyahut da talebeye okutuyorsun. Veyahut o sana dersi geri veriyor. Hocasına dönüş yapıyor. Sen onu dinliyorsun. Bakalım anlamış mı? Bunlara müdârese, müzakere denir. Tamam mı? El-ilmü bi'rûn vel-müzakere delvâ diye bir şey çocukluğumuzda bize öğretmişler. İlim bir kuyuysa müzakere onun kovasıdır. Müzakere ne demek? Hoca ders okuttu. Sen de dinledin, çıktın gittin. Bu kuyudan çok istifade edemez. Kuyu var ama ilim var, hoca var. Çok istifade olmaz. Kovayla ancak suya inilir, ulaşılır. O kovada nedir? Ondan sonra sen onu gidip talebe arkadaşlarından diyeceksin, hoca efendiden hepimiz dinledik ama belki biri senin aklında kaldı, belki biri benim aklımda kalmadı. Belki biri not aldı. Herkes önündeki malzemeyi koyacak, anladın mı? İmetçev söyle. Bu müzakereyle ne olur? Herkes açılır, kendi bildiğini konuşur ve böylece hocanın meclisine konuşulamayanlar çıkar meydana ve kafalarda daha çok ilim kalır. Sonra bir de hoca efendiye de ders geri verilir. Bu da müzakereye girer. Çünkü yaptığı ders bazı kere önceden çalışılır. Önceden bir şey söyler. Veyahut da dünkü derste ne anladınız bakayım. Okuyun bakayım şimdi. Böyle bir müzakere yoluna giden alimler de vardır. Bunlar hepsi teadilül kıyam. Gece teheccüd namazı kılmak. Ve diyelim ki bir geceyi sabaha kadar uyumadan kıyamda geçirmeye denktir. Velev ki sarftır, nehivdir. Velev ki talimdir, tecvittir. Velev ki tefsir hadis değil mesela. Ama o yolu açan bütün ilimler, o yola vesile olan bütün ilimler maksatlar hükmündedir. Birisi gecesi vakitte teheccüd kılıyor. Öbürü de diyor ki ben size gece uyanık durup da teheccüd kılarsam sabahki dersten bir şey anlamam, ayakta uyurum. Kitap elimden düşer. O da ne yapıyor? Uyuyor. Derse hazırlanıyor veyahut da işte o niyetle uyuyor. Ve ondan sonra da ne yapıyor? Hakikaten müzakere ediyor. İlmi müzakere, müdareseler yapıyor. O zaman ne oluyor? Gece teheccüd namazına kılmaya denk. Adam teheccüd namazı kılarak. Bir sıyamla kıyam meselesi. İslam'da çok geçer. Sıyam gündüz orucudur. Kıyam gecenin ayakta namazın ayağında çok uzun durmak. Yani kıyam gece namazında kıyamda ayakta uzun okumak. Yani her teheccüd değil. İnne hatayna ile kulü vallahu da kılsan kıyam sayılır yani. Kıyamdandır. Kıyama benzer falan filan. Ama sen şimdi Yasin'le tebarekeyle falan kıldığın zaman kıyama o da yakın biraz falan. Yani böyle bir cücük cücük okudu mu kıyam. Ama Yasin tebareke böyle falan. Diyelim ki işte Ali İmran'ın son 10 ayeti falan. Kıyam hani kıyam. Ama inne hatayna kulü vallahu kıyamdan sayılır. Şimdi 3 saat teheccüd kılan adam var. Var yani. 2 saat, 3 saat kılan var yani. Peki bu teheccüd, buna kıyam denmez mi tabii? Gecenin 3'te 1'ini adam ibadette, namazda geçirdi zaten. Ha bu kıyamdır. Berat gecesi işte 100 rekatı kılana tamam mı? Kıyam denir. Şimdi bu kıyamdır. Peki bu kıyam senin sana ne kazandırır? Allah adamı olacaksın, veli olacaksın, Allah dostu olacaksın. Gündüz oruç, gece kıyam. Neyle veli olacaksın? Gece silahlı, gündüz külahlı olursan eşkıya olursun. Gündüz sıyam, gece kıyam, evliya olursun. Ha, ne buyuruyor Estaizu billah? Velakin kunu rabbaniyine. Ben size emrediyorum ki Rabbe bağlı Rabbani kullar olun. İmam-ı Rabbani diyorsun. Ne demek Rabbani? Allah adamı. Rabbe mensup. Peki Rabbani olun. Yani büyük evliya olun. Peki neyle olun? Bima kuntum tuallimun el kitabe ve bima kuntum tedrusun. Bu ayetten daha büyük delil var mıdır? Benim kitabımı öğretmeniz, ders yapıp okumanız ve okutmanız. Benim kitabım yani tefsir. Ya bu hadis buna dahil. Fıkıh buna dahil çünkü. Fıkıh neden başlıyor? Kur'an'dan çıkarılan hükümler ne var? Hadis-i şerif ne yapıyor? Kur'an-ı Kerim tefsir ediyor. Tefsir, hadis, fıkıh, akaid, ilmi, kelam nedir? Ayetlerden itikat konularını çıkarıyor. Tasavvuf nedir? Kur'an-ı Kerim'deki ahlak yönünü çıkarıyor. Ayet hadisteki. O zaman siz bu ilimleri okuyup okutmanız sayesinde Rabbani olun. E demek ki gece kıyamla, gündüz sıyamla nasıl adam evliya oluyorsa ders okutmak, din ilmini müzakere etmekle de evliya oluyor. Onun için ilmi konularda fikir yorup da çalışmak kendi kendine bile olsa gündüz orucuna denktir. Talebe arkadaşlarına veya hocanla müzakere etmek gece teheccüd kılmaya denktir. Denktir ha, misli değil. Benzer değil ha. Denk. O neyse o yani. Bihi tusalul erham. Rahimler ancak ilimle vasledilir. Yani ne demek? Akraba ilişkileri ancak ilim sayesinde birbirine ulaştırılır. Neden? İlim onun akrabanın hakkını öğretiyor ve vaslına sevk ediyor insanı. Yani şimdi ben bu sıla-i rahim hakkındaki ayetleri, hadisleri bilmesem kimseyi arayacak halim yok, vaktim de yok. Ama şimdi yok teyzemdir, halamdır, şu yine de çok arayamıyorum. Affetsinler beni ama İçe bir sıkıntılar olsa darlana yetişmeye çalışıyorum. Biri bir şey dese işte efendim bir sıkıntı olsa vesaire. Efendim tabii mümkün mertebe aramaya çalışıyorum, sormaya çalışıyorum. Neden? Ayet hadis okudum çünkü. Akraba ilişkileri ancak ilimle vasfedilir. Yani bunu bilmeyen adam gidip dayısını öldürüyor, halasını öldürüyor. Tövbe estağfurullah. Halbuki onlara ne biçim hürmet etmesi, bütün ihtiyaçlarını görmesi lazım imkanı var ise. Sıla-i rahim yani en yakın akrabada dayı, hala, teyze ne demek, amca ne demek? Ana babayı saymıyor şimdi ya. Millet ana babasını dövüyor ya. Kapıya atıyor. Neden? Cahil. Allah'ı bilmiyor. İlmi yok. İlim sayesinde sıla-i rahimler yapılır. Ve bi yuraful halal minel harami. İlim sayesinde helal haramdan anlaşılır, seçilir, ayrılır. Yümeyyezü demek yani. Helal haramdan ayrılır. Niçin? İlmi olmayan şimdi. İçkinin haram olduğunu bilmez. Kumarın haram olduğunu bilmez, zinanın haram olduğunu bilmez, zinanın ne olduğunu bilmez. Evliyim ben, zina etmiyorum ama ters ilişkinin haram olduğunu bilmez. Hayız halinde karısıyla ilişkinin haram olduğunu bilmez. Bak şimdi, ne bilecek ya? Birçok şey söylüyorum. Adam satrançın Hanefi mezhebinde haram olduğunu yeni duydum diyor. Ama doğuştan beri namaz kılan adam. Kaç tane yakında duydum. Biz yeni duyduk hoca ben. Bir şey anlatmadılar ki millete. Bir şey anlatmadılar. Şimdi midye, istiri de bilmem, istakoz bilmem ne. Bunun Hanefi mezhebinde yasak olduğunu millet bilmiyor. Çünkü ilmi yok. Fıkıh okumamış. Helal haram bahsini okumamış. Dinlememiş. Helal haram ancak fıkıhla fark edilir, ayrılır, temiz edilir. İlimle. Fıkıhta o ilmin aslıdır, esasıdır. Men yuridillahu bi hayran. Fıkıhı fitti. Allah kimin iyiliğini isterse, hayır dilerse dinde fıkıh ilmi nasip eder. Fıkıh ilmi öbür ilimlere benzemez. Çünkü neden? işte helal haram ilmi ya onun için. اِذَا مَعْتَزَّتْ بِعِلْمٍ بِعِلْمٍ فَعِلْمُ الْفِقْهِ اَوْلَى بِعْتِزَازِ Bir insan iftihar edecekse ilimler arasında iftiharı en çok kazandıracak ilim fıkıh ilmidir. كُلُّ طِيبٍ يَطِيبُ وَلَا كَمِسْكٍ كُلُّ رِيحٍ يَفُوحُ وَلَا كَمِسْكٍ كُلُّ طَيْرٍ يَطِيرُ وَلَا كَبَازٍ Her kuş uçar ama kartal gibi kadar uçamaz. Her koku hoş kokar ama misk gibi kokamaz. Onun için helal haram onunla anlaşılıyor. Ve huve ilim imamul amel. Amelin imamıdır. Amel olsa olsa cemaat olur. Çünkü neden? Amel ilme tabidir. Bilmeyen ne yapacak? Namaz kılacak. Nasıl kılacağını bilmiyor. Abdest alacak. Nasıl anlıyor? Hac yapacak. Nasıl yapılıyor? Zekat verecek. Neye göre hesap ediliyor? Kime veriliyor? Bilmiyor. Onun için ilim imam olur. Amel ona tabi olur. Vel amelu tabi'uhu. Amel onun peşi sıra gider. Yülhemuhu su'ada. Yülhemu ilham edilir hu. İlim, yani ilim kendilerine ilham edilir. Kimlere ilham edilir ilim? Es-su'ada'u. Sa'id kişiler, bahtiyar kişiler. Allah Teala'nın iki cihanda saadetini murad ettiği kişiler. Yani imanla ölecek. Cennete girecek kişiler. Değil mi? Sa'idler. Ne buyuruyor ayet-i kerimede? فَاَمَّا الَّذ۪ينَ سَعِدُوا Değil mi? فَفِ الْجَنَّةِ خَالْدِينَ فِيَا Sa'idler cennete ebedi kalacak. Sa'idlere ilim verilir. وَيُحْرَمُهُ الْاَشْقِيَاءُ Şakilere, bedbahtlara, mahrumlara ilim verilmez. Bedbahtlar ilimden mahrum edilir. İstediği kadar parası olsun, istediği kadar şöhreti olsun, istediği kadar makamı olsun, mertebesi olsun, yetkisi olsun, etkisi olsun. İlimsizse şakidir, bedbahtır, mahrumdur. Kurtulmanın çaresi nedir? Bu saatten sonra ilim okuyacak, hoca olacak, ilim mertebesine eremiyorsa alimleri dinlemek ve kitaplarını okumak. Başka da hiçbir çaresi yoktur. Bedbahtlıktan kurtulmak için. Şakiler, kim şakiler? Vemmellezine şakû. فَفِنَّارِ لَهُمْ فِيَا زَفِيرٌ وَشَيْءٍ Öyle de var herhalde. Yani birkaç yerde olabilir. وَمَّلَّذِينَ شَقُوا فَفِنَّارِ خَالِدِينَ فِيَا Olabilir. Yani şakiler, bedbahtlar cehennemde kalacaklar. Tabii kimisi hakkında ebedi kalacak buyuruyor. Şakaveti artık kafirlik derecesindeyse. O da ilimsizlikten olur. Ama şakaveti ehl-i sünnetten çıkartıp ehl-i bid'ata soktuysa o mutlaka cehenneme girer. İşte şakaveti günahkar ettiyse yine ahirette çok ağır cezalar çeker. Çünkü şakavet bedbahtlıktır. Bedbahtlık cahillikten gelir. Şakiler, bedbahtlar ilimden mahrum edilir. Allah iki canında hayır dilediklerini de ilim ilham eder. Onlara da ilim ilham edilir. Allah Teala cahillerden olmaktan, şakilerden olmaktan cümlemizi muhafaza eylesin. Allah Teala cümlemizin İlmimizi, irfanımızı ziyade eylesin. Kur'an-ı Kerim'de hiçbir şeyin ziyadeliği, hiçbir şeyin fazlalığı emredilmemiş. Fazlalığının istenmesi teşvik edilmemiş. Ancak Rabbi zidni ilma, Habibim söyle ki benim ilmimi artır buyurularak bir tek ilminin artmasını istemesini Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme emretmiştir. Onun için biz de Rabbi zidni ilma, Ya Rabbi ilmimizi artır, Rabbi zidni ilmen, ve fehmen ve hikmen bi salihin ilmimizi anlayışımızı ziyade eyle ve bizi salih kullarına ilhak eyle. Amin duasıyla dersimize ve hadis-i şerifimize son veriyoruz. Yeni bir hadis-i şerif dersinde buluşmak üzere Allah'a emanet ediyoruz. O sallallahu teala ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem.